مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو پارا رفیع النور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو پارا رفیع النور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے سب جہاں کا سب جہاں کا سب جہاں کا نور سے مامور ہے سب جہاں کا نور سے مامور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے دیکھو آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمین کیا آسمان کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ہو رہی ہے انوار کی ہو رہی ہے جان جان بارش انوار کی دیکھو ہو رہی ہے جان جان بارش انوار کی دست کو سارو سمجھ ہر دست کو شاشا سمجھ ہر چھ پہ چھایا نور ہے دست کو سارو سمجھ ہر چھ پہ چھایا نور ہے کا چاچ آیا ہارمی کی رات آئی ہارمی کی رات آئی ہارمی کی رات آئی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مل کے دیوانوں پر سارے درود جھوم کے مل کے دیوانوں پر سارے درود جھوم کے آج وہ آیا جہاں میں آج وہ آیا جہاں میں آج وہ آیا جہاں میں جو سونا نور ہے آج وہ آیا جہاں میں جو سنا کا نور ہے بارہویں کی رات ہے یہ بارہویں کی رات ہے یہ بارہویں کی رات ہے یہ بارہویں کی رات ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آمنا تجھ کو مبارک چاچا میلاد ہو آمنا تجھ کو مبارک چاچا میلاد ہو آمنا تجھ کو مبارک چاچا میلاد ہو تیرا آنگن نور بن کے تیرا آنگن نور بن کے گھر کا گھر سب نور ہے تیرا آنگن نور بن کے گھر کا گھر سب نور ہے بارہویں کی رات ہے بارہویں کی رات ہے بارہویں کی رات ہے یہ بارہویں کی رات ہے بارہویں کی رات ہے یہ بارہویں کی رات ہے یہ بارہویں کی رات غم زدو تو دو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے غم زدو تو دو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے غم زدو تو دو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے آ گیا وہ جس کے صدقے آ گیا وہ جس کے صدقے آ گیا وہ جس کے صدقے ہر بلا کا پور ہے آ گیا وہ جس کے صدقے ہر بلا کا پور ہے بارہویں کی رات ہے یہ بارہویں کی رات ہے بارہویں کی رات ہے یہ بارہویں کی رات ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شاد ماں آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شاد ماں دیکھو آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شاد ماں میٹھے آقا کی ولادت میٹھے آقا کی ولادت میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے بارہویں کی رات ہے بارہویں کی رات ہے بارہویں کی رات ہے بارہویں کی مرحبا